Okej, vad så? Nu kör vi. Välkomna till De kristna Hur står det till där, tänker ni nu kanske? Mm. Är de onda, goda, mellanmjölk eller? Vilken sida står de på? Är det liksom duell, duett eller en solosång? Nej. Man vet inte. Man vet faktiskt inte. Och men nu ska vi liksom försöka oss på det här. Ja. Vi får vara ödmjuka nu, Marisa. Vi får vara väldigt ödmjuka, Maria. Tacksamma för varenda öra kan få, faktiskt. Tacksamma för varenda människa som vill sätta sig ner och spendera tid av och lyssna på oss. Ja, verkligen. Men okej, vad ska det här bli då? Vad ska det bli av? Nej, men vi tänkte väl, okej, först och främst, vi ska spräcka myter. Ja, det ska spräckas hål på grejer. Eller hur? Ja, men det ska du göra. Ändå. Man är trött på facken. Man är väldigt fuck, jag tror du menar. Man är trött, man är trött på facket. Jag är trött på facket. Vet du att jag inte ens är med i facket? Men skojar du? Är du med i facket? Nej. Du är inte du heller? Jag tror du har kassa. Folk tycker det är helt sjukt att man inte är med i facket. Jag vet. Ja. Du är inte med alltså? Nej. Nej, okej. Okay. Vet jag nämnde det en gång på jobbet. Ja, jag vet. Inte ta med. Nej. Och de bara... pratat med dem. Nej, jag vet. Men vänta, det är ju, jag vet att arbetsgivare tycker det är lite jobbigt när facket kommer in och ska reka. Bara kolla bort, kolla bort. Ställ dig där och börja vika. Ställ dig i hörnet och vik. Nej, men okej. Nog om facket. Okej, vänta, vi kanske ska säga att vi tror på Gud. Ja. Vi är kristna. Ja, det gör vi. Och det är vi. Det är en bra början. Det är faktiskt en väldigt bra början. Podden kommer att handla om allt mellan himmel och jord. Högt och lågt. Toppar. Dalar. Mellan nagelfilar och typ hur vi ska förändra världen. Exakt. För det är lite så vi... Det är det vi vill göra. Ja. vi vill fila naglarna samtidigt som att Trump avgår. Och där ska man verkligen säga sin politiska status det första man gör. Nej, skitsamma. Där avgick tre. Ja, där avgick fyra och där mutade någon oss. Nej, men som kristen får man ändå liksom ta en och annan fördom mot sig. Ja, men exakt. En och annan myt som man känner att alltså, nu ska vi spräcka hål på den. Exakt. Mm. Och det är tröttsamt. Det är lite tröttsamt ibland. Och på tal om myter så finns det ändå en del man har... Man har ju fått höra en del alltså. Ja, under sina år. Man är ändå 23 vårar och några höstar. Och typ den här bara... Alltså du är den första kristna personen jag har träffat i hela mitt liv. Nej. Det är så himla unikt. Bara, ja. Redan där är man ju placerad någonstans långt in i... facket. Och då ska man liksom försöka hitta någon, man försöker hitta tillbaks till ett samtalsämne igen. Man vill liksom hitta en gemensam nämnare. Så då får man ju typ slänga till med något bara, ja, vart har du köpt din mascara? Man vill liksom avbryta bänken ner på spelplan igen. Då är man liksom på samma nivå igen. Exakt. Just det, man måste bonda. Ja, ja. Åh, hjälp. Ja, men det är ju en. Det är en, och jag har en annan. Ja, men berätta snälla. Jag har fått höra typ, den här har du verkligen också fått höra. Ja. Men när man hänger typ med folk, ja. Alltså som man inte riktigt känner. Nej. Men så vet ändå personen om så här, bara, hon är lite kristen så. Ja. Och så bara svär personen. Också. Nej, men också vänta, jag kom på en sak nu innan där. Får jag säga det? Säg det. Är du liten eller mycket kristen? Det är ju en sån bara, alltså hur mycket kristen är du egentligen? Alltså är du jättekristen eller är du typ... Är du så här, går du i kyrkan och är jättekristen? Eller vad är det för typ av kristen? Den, jag bara tänkte på det nu när du sa lite kristen. För det är också en sån, man bara... Ja, men den får man ju höra. Ja, ja, ja. Ja, men du är ändå skön för att vara liksom. Du känns ändå normal för att vara alltså väldigt kristen. På en skala 1 till 10. Man bara 12. Ja, men nej, men om man hänger med en person och personen vet att man är lite kristen då. Och personen svär och kommer på sig själv och bara, nej men förlåt, jag tänkte inte. Och man bara, ja, just det. I do care. I do not care. Men man sitter ju bara så här, de grodorna som hoppar ur din mun, de får stå för dig. Dina grodor, dina ingel. Ja. Nej, alltså man får höra en del. Ja, det är och mycket det, grejer. Och bland annat såna här grejer kommer vi ändå snacka lite om. Ja. Att så här, det, vad man får höra. Ja. Som kristen. Som kristen. I den här världen. Ja. I den här sekulariserade världen. Men jag kan förstå, om man inte har träffat en enda kristen person. Nej, det fattar jag också. Men då ser man ju bara så här, en nunna framför exakt, sig. Men det är bara väldigt kul och så här, man står på andra sidan av det och bara... Just det, då blir man idiotförklarad på fyra till. Sekunder. På men fyra mörka. Vi kanske ska börja säga att vi är bästa polare, du och jag. Det kanske ska nämnas. Det ska nämnas, vi är ett kött. Ett blod och kött. Mm. Och det vill nu vi inse att så här, folk startar bara podd, alltså från ingenstans. Och då tänkte vi, shit, det är inte så himla svårt kanske. Vi kanske. Fast det var lite. Fast det är rätt knepigt. Måste vi ändå medge, vi fattar typ ingenting hur man gör. Nej. Så om det här ens på något sätt kommer ut, så är det, då är det bara. Då är det bara tacka. Praise God. Men, hallå, vi har inte ens presenterat oss. Nej, inte. Så vi kanske ska göra det. Det borde vi verkligen. Kör en minut var, eller? Okej, men kör fort. Okej, jag heter Vanessa. Är 23 år och kommer från Uppsala. Lilla gumman. Lilla flickan. Skulle väl ändå kalla mig göteborgare i och med att jag har bott i Göteborg under största delen av mitt liv. Är förlovad med en kille som heter Jakob. Och jobbar på Volt. Så där är väl kort och gott. Om det är en sak till man ska veta om mig, två saker till man ska veta om mig, så är det att jag älskar Marabou och vän. Jag kan inte gå och lägga mig utan att kolla på serien Friends. Och där, det är en sak ni ska veta, där korsas inte våra vägar. Nej, där är de långt på olika E4. Alltså jag har sett vänner en gång och känner bara, alltså jag klarar inte av de här, du vet, skratten som läggs på. Nej. Jag känner mig så här tvingad till att så här, vi kanske ska lägga på några i det här avsnittet. Ja. Du klarar inte av dem. Nej, det går inte. Och jag förstår inte helt hur vi kan vara så bra polare när du inte... Nej, jag förstår inte. Alltså, det är en annan humor. Ja. Alltså, det är inte vi. Nej, eller det är ju jag, men det kanske inte är du. Jag vet inte. Men ja, så det är jag. Vem är du, Maria? Okej, shit. Jag heter Maria. Jag är 25, tänkte jag säga. Inte riktigt. Varför ljuger du? Det är som att man säger alltså, vad man är. Jag säger alltid att jag är 25. Eller det jag ska bli, ja, ett halvår innan. Det gör jag ungefär. Också. Ja. Och det har jag fått höra att man inte får. Nej, det får man inte nu längre. Nej. Men nu börjar man ju gå upp i åren. Så då kanske man säger ner, bara, nej men jag är 23. Men det var du för 3 år sedan. Exakt. Jag är också från Alafors. Också från många. Alafors. Ja, jag är inte från Alafors. Vem mer här är från Alafors än du? Jag tar det. Det blev helt fel. Klipp bort. Nej men okej, jag, bara jag, endast jag, är från Alafors. Jag vet inte hur många det är som vet var det ligger, men ungefär nära Göteborg. Så att jag säger att jag är från Göteborg. Men jag flyttar ju faktiskt in till stan. Stadslivet redan som 11-åring. Oj, oj, oj. Tufft, hårt. Men, och jag bor med min man då. Mm-hmm. Gift oss förra sommaren. Vi bor i Majorna. GBG. GBG. Och jag gillar väl också choklad. På tal om choklad. Jag har vunnit stjärnvinst. Nej. Jo. På Liseberg. Marabou. Kexchoklad. Kunde inte äta någonting. Ska lägga till att Maria är, hon har celiaki. Hon är alltså inte hobbygluten utan hon har celiaki. Celiaki, har varit på celiakiläger x antal gånger. Åh, alltså att du har varit på ett glutenläger. Det är typ det sjuka. Kan inte du snälla berätta om ditt glutenläger? Vad gjorde ni? Nej, men man fick väl träffa andra som var i samma sits. Bakade, lekte. Man fick en tröja. Man fick en tröja där det stod så här: celiaki. Vi är också människor. Ni vet det här glutenmärket. Nej. Du vet det här glutenmärket. Alltså ett, så här, ett vetestrå. Och så är det typ ett kryss över det. Aha, ni fick en sån. Och så skulle ni gå parad och typ så här övertala er själva bara, vi ska finnas lika mycket som ni. Nog om celiakin. Nog om ditt tarmludd. Men, nej men vi kommer ju snacka om livet då i den här podden för att knyta ihop säcken lite. Men, och hoppas att det är några som vill vara med på den här resan. Vi... Det kan vara lite knackligt i början, men det ja, får man liksom det är konstigt ha överseende med. Ha överseende och dispens. Nej men just det här, livet är ju faktiskt inte... Livet är inte ett contouring kit på det sättet. Livet är inte en highlighter. Nej, även om det kan vara väldigt kul att lägga dem rätt på kindbenen och få lite glow i ansiktet. Glow kan vara kul. Det kan vara kul, men det, livet är ju lite mer än det kanske. Alltså vi har så mycket att berätta för er. Som en liten tid. Vi är så himla beresta. Klart verkligen så. Men det kanske vi är, och vi kanske har något att berätta ändå. Mm, mm. Men det... Det kommer. Med det sagt så ska vi försöka hålla teaser lite till nästa avsnitt. Och det var väl allt för den här veckan. Ja, men ni får det så gött. Ha det bra. Ha det bra. Puss, puss. Nej.